डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी मैं तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे जो कोई तुझको, कान पे उसके चार लगा दूं, जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में, के नीचे तू कहे तो बन जाऊं डीजे, रात बजाऊं गाने हिंदी इंग्लिश नए पुराने, तुम चला रिक्वेस्ट न कर, नाची जा बेबी रेस्ट न कर, पेशेंट हूँ तेरे हुसन का, पेशेंस मेरी टेस्ट न कर, डीजे आले गाना बजा दे जून सब भी कह रही है, बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो रह रही है, ओ डीजे वाले मेरा गाना तू बजा, ओ डीजे वाले मेरा गाना तू बजा, गाना बजाएगा तो आएगा मजा, गाना बजाएगा तो आएगा मजा, वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।